Zmień swój szampon na DX2 i powstrzymaj siwienie. Tylko tyle. Żegnamy reklamy. Dobry wieczór Państwu, minęła godzina 18, program trzeci Polskiego Radia. Popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki. Szósty dzień marca, jest piątek, po 18 serwis. Artur Ewertowski. Resort Zdrowia potwierdził 4 nowe przypadki zakażenia koronawirusem w Polsce. Pacjenci są leczeni we Wrocławiu, Szczecinie i Ostródzie. Specustawa w sprawie koronawirusa przyjęta w Senacie. Są w niej przepisy mające pomóc w walce z ewentualną epidemią. Naciągacze wykorzystują strach przed koronawirusem. Oferują rzekomo cudowne leki, przestrzega Ministerstwo Zdrowia. Potwierdzono 4 nowe przypadki koronawirusa w Polsce, poinformował o tym minister zdrowia Łukasz Szumowski. Jeden pacjent to jest osoba, która podróżowała w tym autobusie. Dzięki temu, że zrobiliśmy testy, wiemy, że jest osobą, która jest zarażona wirusem COVID. Jest 2 pacjentów, którzy powrócili z Włoch. To są pacjenci w Szczecinie i 1 pacjent w Wrocławiu. Wszyscy pacjenci są objęci opieką medyczną. Autobusem podróżował pierwszy pacjent, u którego w Polsce zdiagnozowano chorobę. On jest leczony w Zielonej Górze w Lubuskiem i czuje się dobrze. Może wyjść ze szpitala najszybciej za tydzień, tak mówił dyrektor placówki Marek Działoszyński. Według lekarzy pacjent jest w stanie ogólnym dobrym. Jest leczony objawowo, w związku z tym myślę, że teraz jakby bardziej już ten okres takiej kwarantanny, także którą przechodzi do czasu, kiedy jakby nie potwierdzimy już w jego organizmie koronawirusa i wtedy będzie mógł być wypisany. W związku z koronawirusem kilkaset osób jest objętych kwarantanną, a ponad 6000 ma nadzór sanepidu. Nowy koronawirus objawia się gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni i zmęczeniem. Senat bez poprawek przyjął specustawę w związku z koronawirusem. Regulację poparło 74 senatorów. Żaden nie był przeciw, a 9 wstrzymało się od głosu. Specustawa trafi teraz na biurko prezydenta. W Senacie jest Mariusz Pieśniewski. Co mówili senatorowie po głosowaniu? Senatorowie zarówno z PiS, jak i opozycji podkreślali, że udało się ponad podziałami przyjąć przepisy, które pozwalają lepiej zareagować na potencjalną zwiększoną liczbę przypadków zakażeń koronawirusem. To da rządowi odpowiednie narzędzia do działania, mówi senator Marek Pęk z PiS. Uważamy, że rząd polski, państwo polskie zyskuje dobry instrument prawny do tego, ażeby szybko walczyć z tym zjawiskiem. Na pewno jest niezbędna do tego, ażeby stanowić taki trzon legislacyjny, pomocny i konieczny do walki z koronawirusem. Senator Koalicji Obywatelskiej Beata Małecka-Libera podkreśliła jednak, że w przyszłym tygodniu senatorowie chcą już rozpocząć pracę nad nowelizacją tej specustawy. Cieszę się tak naprawdę, że zgodnie ponad podziałami będziemy pracować. Nowelizacja jest potrzebna. Zostało to wykazane zarówno w opiniach, które przedstawiali nam eksperci, jak i w całej dyskusji. Także strona rządowa zgadzała się z tym, że w niektórych artykułach należy doprecyzować. Specustawa trafi teraz w trybie pilnym do prezydenta. Jak mówią senatorowie, z pewnością szybko zostanie podpisana. A relacjonował Mariusz Pieśniewski. Z powodu koronawirusa we Francji zmarły 2 kolejne osoby. W sumie do 9 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych. W regionie Wysokiego Renu, w którym jest departament Lotaryngii, stwierdzono gwałtowny wzrost zachorowań i wprowadzono nadzwyczajne środki. W porównaniu do ostatniego oficjalnego bilansu liczba nowych przypadków wzrosła o 154. Tym samym w piątek po południu we Francji chorych jest 577 osób. W regionie Wysokiego Renu w ciągu 48 godzin liczba zachorowań zwiększyła się 8-krotnie. W tej chwili stwierdzono tam 81 przypadków zachorowań, ale według służb sanitarnych sytuacja dynamicznie się rozwija. Źródłem powstania ogniska epidemii jest spotkanie w kościele ewangelickim w Miluzie. Z udziałem około 2000 osób przybyły ich nie tylko z różnych rejonów Francji, ale i z Antylii, a także z innych państw, na przykład ze Szwecji. Mer Miluzy zabronił organizowania spotkań z udziałem więcej niż 50 osób, za wyjątkiem komunikacji miejskiej, domów handlowych, restauracji i przedsiębiorstw. Zamknięto kilkadziesiąt szkół, w których uczy się około 40 tysięcy uczniów. Nieczynne są pływalnie i sale gimnastyczne, poza treningami za zamkniętymi drzwiami. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Koronawirus to okazja dla naciągaczy. Przed specyfikami, które rzekomo leczą koronawirusa, ostrzega resort zdrowia.

jak powstrzymać ten czas. Pędzi tak, jakby wpadł w jakiś trans. Powiem ci, na ciężkie czasy Horacy radził tak. Radził tak, chwytaj dzień, tak by znaleźć swój rytm. Chwytaj dzień, ciesz się chwilą i żyj. Zawsze idź za głosem serca, a dojdziesz tam, gdzie chcesz. Tam, gdzie chcesz. Chwytaj dzień, z całej siły go łap. Chwytaj dzień, aby czuć życia smak. Nie martw się, a własny finał uklaruj wina swe. A taj dzień. Ze świata w domu sobie zrób raz, dwa. I pod narkozą nieba pięknie lekko trwaj i trwaj. Nie kochaj się w przedmiotach, nie pożądaj zła. Trzymaj się w życiu tego, co nietrwałe, co łagodne, co pogodne, co ci w duszy gra. Chwytaj dzień, z całej siły w koła. Chwytaj dzień, smak. Nie martw się o własny finał i klaruj wina swe. A for me, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, Kaja, Zbigniew Wodecki. 13 minut po godzinie 18. Tatrzańskie niedźwiedzie, proszę państwa, powoli budzą się z zimowego snu. Na krokusy przyjdzie nam jeszcze poczekać, jednak wiosnę w Zakopanem już czuć. Wiosną miasto rozkwitnie kulturalnie. Polskie Radio, w tym program trzeci, będą patronować wszystkim wydarzeniom organizowanym w stolicy polskich Tatr. Bożena Gąsienica, dyrektor Miejskiej Biblioteki Miejskiej Publicznej. W tygodniu e-książki przede wszystkim wychodzimy z informacją, gdzie te książki wirtualne można znaleźć. W kwietniu zapraszamy na Światowy Dzień Książki. Jest to impreza już doroczna, która przyciąga dosyć dużo czytelników. Wtedy odbywają się liczne spotkania czytelnicze, różne warsztaty literacko-plastyczne. Przede wszystkim jest to wydarzenie mające charakter popularyzacji czytelnictwa. Beata Majcher, dyrektor Zakopiańskiego Centrum Kultury. Staramy się, żeby ten sezon wiosenny, podobnie jak sezon jesienny, które bardzo często upatrywane są jako sezony o mniejszej atrakcyjności, o mniejszej liczbie turystów, wzbogacić, dodać tą wartość dodaną w postaci wydarzeń kulturalnych. I nie ukrywamy, że te wydarzenia kulturalne projektowane są tak, żeby skierować je do odbiorcy bardziej wyrafinowanego, oczekującego troszkę innej oferty kulturalnej, może nawiązującej do dwudziestolecia międzywojennego, z którego też Zakopane w kontaktach z artystami, z otwartością na artystów słynęło. Joanna Staszak, naczelnik Wydziału Kultury, Urząd Miasta Zakopane. Tatrzański Festiwal Zespołów Góralskich Złote Kierpce to jest festiwal, który już 11 raz organizujemy. Podczas tego festiwalu najmłodsi mieszkańcy Podhala mogą zaprezentować swoje umiejętności, ale przede wszystkim mogą poznać te tradycje i tę kulturę góralską, zwyczaje, które kiedyś w miejscu, gdzie mieszkają, były naturalne, były po prostu rzeczywistością. Oleg Lisiecki, dyrektor artystyczny Wiosny Jazzowej. Kogo w tym roku będziemy mogli posłuchać i zobaczyć w Zakopanem? Będzie Grażyna Augustik, będzie Andrzej Jagodziński, będzie Grzegorz Nagórski, będzie Boogie Boys, Kajetan Galas, Jazz Bambole Orkiestra. Jest czego słuchać, co oglądać. Jak ten jazz smakuje pod Tatrami? Dobrze, bardzo dobrze. Zarasta zainteresowanie ludzi tą muzyką. Oczywiście, że tak. Zakopane to jedno miasto pełnia wrażeń. To nie tylko cztery sezony, ale to różnorodność oferty. Od muzyki przez rekreację, wydarzenia z tak zwanej górnej półki, czyli wydarzenia dla odbiorcy bardziej wymagającego, po wyczynowe sporty zimowe, ale też letnie. A co dla mnie szczególnie ważne, że miasto Zakopane było i jest otwarte na twórców, artystów, którzy przyjeżdżają do Zakopanego i wspólnie z nami budują, mam nadzieję, mit tego miasta. Szczegółowy program Wiosny Kultury można znaleźć na stronach internetowych Polskiego Radia oraz na stronie zakopane.pl, o czym informuje Paweł Pawlica. 16 minut po 18 to Król. Głos wewnętrzny niczego nie doradza, niczego nie odradza, nie mówi ani tak, ani nie. Jest słabo słyszalny i prawie nieartykułowany. Nawet jeśli się bardzo głęboko pochyli, słychać tylko oderwane od sensu sylaby. Staram się go nie zagłuszać, obchodzę się z nim dobrze. Udaję, że traktuję go na równi, że mi na nim zależy. Czasami nawet staram się z nim rozmawiać. Wiesz, wczoraj odmówiłem, nie robiłem tego nigdy, teraz też nie zrobię. Glu, glu, glu, glu, glu. No więc sądzisz, że dobrze zrobiłem. Go, go, gi, ga. Cieszę się, że się zgadzamy. No, no teraz wypocznij. Glu, glu, glu, glu, glu. Jutro znowu pogadamy. Jest mi na nic potrzebny, mógłbym o nim zapomnieć. Nie mam nadziei, trochę żalu, gdy leży tak przykryty litością. Oddycha ciężko, otwiera usta, stara się podnieść zładną głowę. Glu, glu, glu, glu. No więc sądzisz, że dobrze zrobiłem. Ga, go, gi, ga, go, gi. Cieszę się, że się zgadzamy. Ma, a. No a teraz wypocznij. Glu, glu, glu, glu, glu. Jutro znowu pogadamy. Glu, glu, glu, glu, glu. No więc sądzisz, że dobrze zrobiłem. Gagogi, gagogi, cieszę się, że się zgadzamy. Ma, no a teraz wypocznij. Glu, glu, glu, glu, glu, jutro znowu pogadamy. To król. 19 minut po godzinie 18. 7 trójek na początku 22. Pan Darek do 19 przy tym telefonie. Podczęstochowski Olsztyn chce odzyskać prawa miejskie. Utracił je 150 lat temu po powstaniu styczniowym. Rada Gminy podjęła już odpowiednią uchwałę w tej sprawie, a wniosek o przywrócenie praw zostanie skonsultowany z mieszkańcami. Izabela Czerczer. Olsztyn powinien odzyskać prawa miejskie, czy pozostać wsią? Może zostać miastem. W pierwszej kolejności wiadomo, wszyscy o podatki się martwią, że będą większe. Jak przeczytałam, podatki nie zależą od tego, czy jest to wieś, czy jest to miasto. Wydaje mi się, że miastem mógłby być, bo jest dosyć rozbudowany i w sumie sprawiłoby to, że więcej turystów by tu na pewno przyjeżdżało. Dlaczego Olsztyn chce powrotu praw miejskich? Na pewno jest tutaj kilka rzeczy. Tomasz Kucharski, wójt gminy Olsztyn. Które zdecydowały o tym, że Rada Gminy jednogłośnie zdecydowała o rozpoczęciu procedury zmierzającej do przywrócenia praw miejskich Olsztynowi, bo Olsztyn był miastem i to miastem królewskim. Do roku 1870, kiedy to car za karę zabrał Olsztynowi prawa miejskie. Dlaczego? Tak, dla sprawiedliwości historycznej, dla podniesienia prestiżu, dla poprawienia sobie trochę jakości funkcjonowania, to znaczy wpisania się w środki finansowe, zewnętrzne, które są dla małych miast. Mamy przecież takie zapowiedzi, że w latach 2021-2027 będą pieniądze na rozwój małych miast. Za takim miasteczkiem byśmy byli, gdyby te konsultacje przebiegły pozytywnie i gdyby Rada Ministrów nam taki status przywróciła. Rozmawiamy, dyskutujemy, odbyły się spotkania ze wszystkimi sołtysami i właściwie wszyscy są za. No miasteczkiem przynajmniej. Czyli jednak nie wsią. To nie jest wieś, to nie przypomina nawet konstrukcją swoją jakąś nam wsi. To jest takie skupisko w sumie w jednym miejscu, bardziej miasteczko. Pod Olsztynem, Skrajnica, Kusięta, no to już są bardziej takie wsie długie, natomiast Olsztyn nie, Olsztyn powinien być miastem małym. Czy Olsztyn spełnia wszystkie kryteria? No bo pewne kryteria są, żeby wieś mogła uzyskać prawa miejskie. Kryteria podstawowe w postaci infrastruktury my na pewno spełniamy, przecież Olsztyn ma wodociągi, ma kanalizację, a co ważne, ma układ urbanistyczny typowy dla miasta, bo ma rynek i otaczające go ulice. Istotna w tym wszystkim jest też struktura zatrudnienia. My właściwie nie mamy rolników, nie mamy gospodarstw rolnych. Tutaj ta bliskość Częstochowy, słaba jakość ziemi, charakter miejscowości, który w przeciągu kilkudziesięciu właściwie ostatnich lat stał się takim charakterem typowo turystycznym, spowodował, że tutaj o wsi mało kto mówi, właściwie unika się słowa wieś w stosunku do Olsztyna i to dotyczy zarówno gości, jak i mieszkańców. I chcielibyśmy z tą fikcją trochę skończyć i poprosić tutaj o przywrócenie praw miejskich. A nie ma obaw? Aby uspokoić mieszkańców, wydaliśmy taki mały biuletyn, w którym odpowiadamy właśnie na szereg pytań. To znaczy, jeśli chodzi o podatki, jeśli chodzi o podatek od psa między innymi, jeśli chodzi o dodatki nauczycielskie, jeśli chodzi o możliwość korzystania przez gminę z programu rozwoju obszarów wiejskich. Wszędzie są odpowiedzi na nie. Tutaj nic nie tracimy, a możemy coś zyskać. Konsultacje odbędą się w drugiej połowie marca, będą miały charakter deklaracji pisemnej. W konsultacjach będą mogli wziąć udział wszyscy pełnoletni mieszkańcy gminy Olsztyn. 22 minuty po 18. Siedzę na ławeczce na mojej ulicy. Siedzę na ławeczce i patrzę. Mógłbym to teatru oglądać bez końca, na przechodniów patrzeć. Ten ma wikt i opierudek, tamten nie ma nic. Ten wyrusza, ten przystanął, idzie para, wciąż za ręce każdy człowiek inny. W swoją idzie stronę, ten wyrusza smutny. Koniec zamyślony, siedzę na ławeczce i na nic nie czekam. Siedzę na ławeczce i patrzę. Ławeczka, bajeczka, ławeczka, bajeczka, ławeczka, bajeczka, ławeczka i już. Siedzę na ławeczce, na mojej ulicy. Siedzę na ławeczce i patrzę. Oto idzie pielgrzym, widać, że z daleka. A za nim turysta, ten co się rozgląda. Ten gość idzie szybko, drugi się nie śpieszy. Smuci się dziewczyna, inna się uśmiecha. Siedzę na ławeczce, na mojej ulicy. Siedzę na ławeczce i patrzę. Mógłbym to teatr oglądać bez końca. Mógłbym tu pozostać na zawsze. Ławeczka, bajeczka, ławeczka, bajeczka. Ławeczka, bajeczka, ławeczka i już. Ławeczka, bajeczka, ławeczka, bajeczka. Ławeczka, bajeczka, ławeczka i już. To Stanisław Sojka. W Wilnie, proszę Państwa, rozpoczął się dzisiaj najstarszy, najbardziej chyba znany kiermasz związany z tym miastem. Mianowicie Jarmark Kaziukowy. Po ile palmy? Aj różne, proszę Pana. Od euro do 30 gdzieś. Jak się przygotowuje taką palmę? Aj, proszę Pana, no to cały rok musi się, bo to musisz kupić nasionka, posieć, opleć, poleć, później zebrać, wysuszyć, a później zrobić, pomalować. To cały rok pracy. Ta palma za 30 euro, ta wielka, wysoka, czy długo nad nią trzeba było pracować? No tak, proszę Pana, tak. No taka palma to gdzieś, no jakich 6 godzin zrobić i związać cały roboczy prawie dzień. Te takie wileńskie nasze palmy to chyba są mniej kolorowe niż prawdziwe polskie, z Polski, które przywożą. Takie więcej może pastelowe kolory, takie więcej, no chociaż to też jest dużo kolorów, ale troszeczkę je różnią się. Ta palma wieńcowa, która od dawna była wita dla upiększania obrazów świętych i już poszła. Tak, oczywiście, że ludzie ciekawią się, pytają, co to znaczy za rózeczkowe palemki, co to znaczy serduszki. W Kaziukach najbardziej mnie podoba, no takie ozdoby, no i również na przykład te pierniki serca kaziukowe. No smaczne są. No i również taka ciekawa tradycja związana z tym świętem. Po ile serce kaziukowe? Po 2. Duże są po 4. Są zrobione z naturalnych składników. Miód, masło. No, nie wydam oczywiście sekretu. I dużo, dużo miłości. Widzę, że tutaj różne napisy są na tych właśnie sercach kaziukowych. Tak, córeczkom, synkom, ojcu, kochanemu mężowi. Jak opowiadał mi jeden z takich dawnych Wilnian, pamiętających jeszcze to przedwojenne Wilno, to kiedyś te pierniki były szczególne, bo na każdym pierniku oprócz dedykacji to były jeszcze czasami nawet całe wiersze. I jednym z takich wierszy, które zapamiętałam z jego opowiadań, to były między innymi takie. Weronicia, Weronicia, daj mnie serca, daj mnie nicia, a ja wezmę serce swoje i przyszyję tam, gdzie twoje. Sądzę, że Jarmark Kaziukowy jest takim bardzo dużym i atrakcyjnym, tak powiem, przedsięwzięciem, no bo każdy sobie może coś znaleźć, coś kupić, palmę, piernik, a może dęko czy łyżkę drewnianą. Na kaziukowe stragany zajrzał dziś nasz wileński korespondent Kamil Zalewski. Close your eyes and I'll kiss you. Tomorrow I'll miss you. Remember I'll always be true. And then while I'm away I'll write home every day. And I'll send all my loving to you. I'll pretend that I'm missing the lips I am missing and hope that

100% prestiżu i nigdy nie płać więcej niż 100%. W tym celu wybierz doskonałego SUV-a lub prestiżowego sedana Lexusa. Tylko teraz doskonały rocznik 2019 w doskonałym leasingu 100%. Zapraszamy do salonów. Lexus. Stop smog. Go hybrid. Żegnamy reklamy. 25 minut pozostało do 19. Anna Walentynowicz, opozycjonistka, działaczka Wolnych Związków Zawodowych i Solidarności, została wyróżniona przez amerykański magazyn Time. Została uznana za jedną ze 100 kobiet, które, jak to określono, zdefiniowały ostatnie stulecie. Zdaniem tygodnika jej rok to rok 80., kiedy wybuchły strajki na Wybrzeżu. Protesty dały początek Solidarności. Jak sama przez laty mówiła, ta walka była nierówna i bardzo trudna. Byłam zatrzymywana kilkakrotnie, byłam bita przez służbę bezpieczeństwa i po takim zatrzymaniu, po 48 godzinach jeszcze otrzymałam 9 dni zwolnienia, niezdolności do pracy, a nie każdy to wytrzyma. I wtedy się ludzie załamują, wycofują się. Mnie jakoś udało się to przetrwać, przetrzymać i zostało to uwieńczone sukcesem, większym niż się spodziewałam. Sama o sobie powiedziała, że była iskrą, która w jakimś sensie podpaliła komunizm. Mówi historyk profesor Sławomir Cęckiewicz, autor książki o Annie Walentynowicz. No przecież strajk był w obronie jej. 14 sierpnia 80 roku pierwsza nawet zachowana tablica z postulatami pokazuje, że ona była no, jednym z trzech postulatów, że tak powiem. Jest też 16 sierpnia, kiedy ona po raz pierwszy tak naprawdę wchodzi na tą wielką scenę polskiej historii. Stwarza się, jak to powiedział Krzysztof Wyszkowski. I jak pan zareagował na publikację Timesa? Cieszy nas, bo rozmawialiśmy tutaj w gronie działaczy Wolnych Związków Zawodowych. No to dla nas to radosna wiadomość. Mówi Krzysztof Wyszkowski, były opozycjonista i współpracownik Anny Walentynowicz. To rzeczywiście w jakimś sensie jest to również nagroda dla nas, no bo to była nasza przyjaciółka, nasza koleżanka. Ania Walentynowicz, może właśnie ze względu na to, że pracowała wśród robotników, była robotnicą. Joanna Gwiazda, wypowiedź archiwalna. Znajdowała bardzo właściwy język, kiedy chciała ich do czegoś przekonać, kiedy chciała ich namówić. Pod tym względem była absolutnie genialna. Ania przemówiła do stoczniowców ze Stoczni Północnej. Andrzej Gwiazda, wypowiedź archiwalna. Wezwała ich w imię Solidarności o przystąpienie do wspólnego strajku. Ja przynajmniej słowo Solidarność słyszałem publicznie wyrażone po raz pierwszy. W momencie zupełnie kryzysowym, kiedy strajk został ogłoszony jako zakończony, ona po prostu podejmuje ten heroiczny obowiązek w gruncie rzeczy uratowania strajku i odtworzenia go jako strajku solidarnościowego. Rzeczywiście. Mało jest takich kobiet w wymiarze światowym, które by odegrały jednocześnie gigantyczną rolę polityczną i jednocześnie zachowały swoją nieuszczuploną wartość moralną. Człowiek nie jest maszyną, jest tylko człowiekiem. Choć wykonuje duże plany, dużo daje z siebie, to jednak nie przestał być człowiekiem. Broniąc jednego człowieka, broni się wtedy, każdy broni swojej godności i wolności. Anna Walentynowicz zginęła w 2010 roku w katastrofie smoleńskiej. A to wspomnienie przygotował Kuba Witkowski. Dwadzieścia dwie minuty pozostały nam do 19. Tu program trzeci. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki. Za nami pozostaje 100 okazji przegapionych. Ktoś wytyka nam co chwilę mróz czy w upał, w zimie, w lecie. Szans niedostrzeżonych tyle i ktoś rację ma, lecz przecież jeszcze w zielone gramy, jeszcze wiosenne deszcze obudzą nie martwmy się, bo w końcu nie nam jednym się nie klei. Ważne by choć raz w miesiącu mieć dyktando nadziei, żeby w serca kajeciku po literkach zanotować i powtarzać sobie cicho takie prościuteńkie słowa. Jeszcze w zielone gramy, jeszcze nie umieramy, jeszcze się spełnią nasze piękne dni, marzenia, plany. Tylko nie ulegajmy przedwczesnym niepokojom, bądźmy jak stare wróble, które stracha się nie boją. Jeszcze w zielone gramy, choć skromnie jedna siwa, jeszcze sól będzie mądra, a oliwa sprawiedliwa. Różne drogi nas prowadzą, lecz ta, która w przepaść rwie, jeszcze nie. Daria Zawiałów. Pani Patrycjo, witam. Dobry wieczór. Dobry wieczór państwu. Dobry wieczór. Witam, witam. Dobry wieczór. Śmiało, pani Patrycjo. Dobry wieczór państwu. Ja chciałam wszystkich serdecznie przywitać i powiedzieć, że ja już zadokowałam w domu, a moim piątkowym zwyczajem jest zawsze sprzątanie lodówki, przysłuchanie oczywiście trójki i popołudniowego programu, oczywiście z głosem pana Kuby, a potem jak zwykle czekam, jak wszystkie listki. No na listę przebojów mam nadzieję, tak, tak. Marek Niedźwiecki dzisiaj. Mhm. Tak jest. I jeszcze do tego za chwilę zacznę piec sernik, ponieważ mój mąż ma jutro 45 urodziny, także program mam napięty, ale proponuję wszystkim ludziom w Polsce zostać w domu, słuchać trójki i jakoś przeczekamy tego wirusa, prawda? 18 minut do 19 na trzecim biegu za chwilę. W trzecim biegu. Magazyn motoryzacyjny w Trójce. Targi motoryzacyjne w Genewie odwołane. Klapa. No a przecież już w Genewie, przed targami zawsze, poznawaliśmy samochód roku. Na szczęście jurorzy nie zawiedli i dokonali wyboru. Samochodem roku został Peugeot 2008. O wyborze opowiada jeden z dwóch polskich członków jury, Maciej Ziemek. Zawsze decyduje suma arytmetyczna tych punktów. Pierwszych miejsc o jedno więcej miała Tesla, która zajęła drugie miejsce, ale w punktach wygrał Peugeot 208, który no po prostu wszędzie systematycznie u większości jurorów zdobywał, no jeśli nie bardzo dobre, nie wysokie, to dobre oceny i to się przełożyło na pierwsze miejsce. To samochód, który nie wzbudza takich emocji jak pozostałe samochody, które miał za konkurentów, jak choćby Porsche Taycan czy choćby właśnie Tesla. Musimy pamiętać o wytycznych, które mamy przy ocenie samochodu, które kandydują do tytułu Car of the Year. To jest nie tylko design, nie tylko technologia, nie tylko osiągi, ale przede wszystkim stosunek ceny do jakości. No a tego Peugeotowi nawet w wersji jako auto elektryczne nie można odmówić w porównaniu na przykład z Taycanem czy z Teslą, które są poza zasięgiem przeciętnego Kowalskiego. Ale dlatego, że wysoka technologia i takie nowoczesne rozwiązania muszą kosztować. W wypadku szczególnie Taycana wydaje mi się, że to jest trochę manifest możliwości tego, co technologia napędu elektrycznego potrafi. Na co dzień osiągi Taycana są trudne do wykorzystania, a wręcz niebezpieczne dla przeciętnego kierowcy. Pakiet wszystkich zalet, które oferuje 208, jest naprawdę bardzo dobry. W związku z tym przejdźmy do laureata i do zwycięzcy. Co takiego jurorów urzekło w tym samochodzie? Bo coś musiało być wyjątkowe. wypadkowego, skoro samochód wygrał, będąc samochodem pod wieloma względami niewyróżniającym się. Z tej klasy trudno coś wyrzeźbić, może więcej niż przeciętna, a jednak Peugeotowi się to udało. 208 wyróżnia się na tle konkurentów i na zewnątrz, i wewnątrz auta, w kabinie. Nie każdemu to rozwiązania z małą kierownicą, wysokimi zegarami może się podobać, ale to sprawia, że 208 wygląda inaczej i jeśli ktoś daje szansę, żeby się do tego przyzwyczaić, to myślę, że polubi ten samochód. Po pierwsze za to, że jest inna niż wszystkie inne samochody, a po drugie, że naprawdę jakość wykonania wnętrza 208 jest przynajmniej o półkę wyżej niż innych samochodów w tej klasie. I to jest ogromna zaleta Peugeota, że z tych samych, powiedziałbym, klocków za te same pieniądze potrafią jednak zaproponować klientom przyjemniejsze rozwiązania. Jako pierwsi zdecydowali się, by elektryczny Peugeot 208 zupełnie nie odróżniał się od spalinowego. Są jakby dwie drogi. Jedni uważają, że samochody elektryczne powinny rzucać się w oczy i nawet krzyczeć tą swoją elektrycznością, a z kolei Peugeot uważa, że to klient powinien decydować, jakim samochodem chce jeździć i wcale nie musi się obnosić tym, że jeździ autem elektrycznym. Wydaje mi się, że tutaj Peugeot może tym dużo zyskać. A teraz na drugi biegun. Od nowych maszyn po te stare, kopcące złomy. Jeżeli chodzi o samochody jeżdżące w Polsce, to od lat wiemy, że różowo nie jest. Jeździmy starymi samochodami, często gratami, ale ostatnie badania wykazały, że jest jeszcze gorzej niż mogłoby się wydawać. Jakub Wojtakajcy z Head of Strategy Automoto. Tak, jest coraz mniej różowo. Wygląda to tak, że w ciągu ostatnich 10 lat średni wiek używanego, importowanego samochodu wzrósł z 8 do 11 lat. Kupujemy coraz lepsze pralki, lodówki, zmywarki, nasze mieszkania wyglądają coraz lepiej, jeździmy na coraz lepsze wakacje, natomiast samochody mamy coraz gorsze. Co z tego wynika? 65% samochodów na polskich drogach jest w złym albo w bardzo złym stanie technicznym. Wynika to, że kupujemy coraz rzadziej ubezpieczenia autokasko. Również pośrednio to, że jeździmy niebezpiecznie i mamy takie schematy niebezpiecznych zachowań na drodze. Wszystkie te rzeczy, które wymieniłem, są związane z tym, że nie opłaca nam się kupować samochodów w dobrym stanie technicznym i nie szanujemy swoich samochodów, które kupiliśmy. Przypuszczam, że samochody w złym stanie technicznym to samochody niebezpieczne. Czy to przekłada się jakoś na liczbę wypadków? Nie ma bezpośrednio takiego powiązania. Ciężko byłoby udowodnić powiązanie, ile dokładnie wypadków ma związek ze stanem technicznym samochodu, ale wiele. W Polsce to po prostu nie jest rejestrowane. W Niemczech mówimy o kilkudziesięciu tysiącach wypadków z powodu stanu technicznego samochodu. W Polsce to nie jest rejestrowane jako przyczyna wypadku. Ustaliliście, że samochody nie tylko, że są stare, ale są coraz starsze. To w takim razie jak zmienić ten trend? Konieczna jest praca nad świadomością konsumenta. Po pierwsze, to rynek musi wymagać od sprzedających więcej informacji, gwarancji po to, żeby ten rynek się zmienił. I teraz jedyną drogą do zmiany tak dużego rynku, jakim jest Polska, jest zmiana świadomości konsumenta, jeżeli chodzi o to, jakie prawa im przysługują. Ta świadomość już się zmienia. Weszło w życie szereg nowych regulacji związanych z manipulacjami przy licznikach, przy przebiegach. Ten trend już się zaczął. Nie będzie można umieścić ogłoszenia o sprzedaży samochodu osobowego, jeżeli nie umieści się w nim numeru VIN. Będzie to ograniczenie na początku dotyczyło sprzedawców profesjonalnych, za miesiąc również sprzedawców indywidualnych. Dlaczego numer VIN jest tak istotny? Wydaje mi się, że to jest podstawowa informacja o samochodzie, jak nazwisko, jak PESEL. Tak, rynek nie do końca jest świadomy, co można mieć z tego numeru VIN. I wygląda to tak, że kluczową rzeczą, którą możemy mieć na podstawie numeru VIN, to w takim czy innym zakresie historię samochodu. Możemy sprawdzić, czy ten samochód jest powypadkowy, czy nie, czy on nie jest czasami po szkodzie całkowitej, czy on jest importowany i jaki miał oryginalny przebieg. Mamy cały szereg różnych możliwości. Numer VIN jest odpowiednikiem takiego numeru księgi wieczystej, jeżeli kupujemy nieruchomość. I naszą ideą jest to, że tak samo jak dzisiaj nie kupilibyśmy nieruchomości bez sprawdzenia numeru księgi wieczystej, tak samo w przyszłości nie powinniśmy kupować samochodu, jeżeli nie sprawdzimy jego historii na podstawie numeru VIN. To dotyczy tylko tego, żeby nie kupić samochodu, który na przykład był rozbity, a o tym nie wiemy. Ale przede wszystkim całość należałoby regulować przepisami, promować kupno nowych albo stosunkowo nowych samochodów i nakładać podatki na samochody stare, starsze i niebezpieczne stare złomy, a w efekcie zakazać importu samochodów starszych niż w przepisach powiedziane. Bo przecież w samochodzie, który ma 15 lat, nie ma rozwiązań technicznych zwiększających bezpieczeństwo, które od kilku lat są w samochodach obowiązkowym wyposażeniem. Wnioski nasuwają się same. Sprawą zajął się Juliusz Szalek. A teraz ciekawostka w systemach. Ciekawostka, z którą będziemy mieć do czynienia w samochodach. Volvo jako pierwsza duża firma wprowadza do swoich aut nowy system Android Automotive. Co to oznacza? Tomasz Akurowski, dziennikarz magazynu Autoświat. Android Automotive to dla kierowcy przede wszystkim bardzo atrakcyjny widok na ekranie w konsoli środkowej. Ten widok będzie bardzo podobny do tego, co widzimy w telefonach z Androidem, czyli właściwie mamy dostęp do takich podstawowych aplikacji, które mogą nam się przydać podczas jazdy. Z Google Maps na czele, dodając do tego jeszcze dodatkowe aplikacje związane na przykład ze słuchaniem muzyki, czyli właściwie mamy taki sklonowany pulpit z telefonu na ekranie w samochodzie. Oczywiście wygląd tego Android Automotive jest dostosowany do tak zwanych wymogów bezpieczeństwa. Google na pewno chciałoby, aby jego rozwiązanie było we wszystkich albo w niemal wszystkich samochodach, jakie są albo będą oferowane w przyszłości na rynku. Niemniej część producentów, i to naprawdę znaczących producentów, dalej obawia się aż tak daleko posuniętej ingerencji rozwiązań Google'a w samochodzie. Otwartą kwestią zatem pozostaje, jak wiele samochodów będzie miało system Android Automotive na swoim pokładzie. Jedno nie ulega wątpliwości. Jeżeli znajdziemy się już w samochodzie, który ma Android Automotive już bezpośrednio wgrany przez producenta samochodu, to wówczas czeka nas taka procedura, jak przy zmianie telefonu na nowy. Będziemy musieli zalogować się na swoje konto Google. Wówczas po zalogowaniu się w samochodzie do swojego konta Google mamy przede wszystkim dostęp do tego, z czego korzystamy na co dzień w telefonie, czyli przede wszystkim wiadomości, wszystkie ulubione kontakty typu mama, najbliżsi, żona, mąż, dzieci, etc. błyskawicznie pojawią się na ekranie naszego samochodu i właściwie pod tym względem już się to nie będzie zbyt wiele różnić od korzystania z tradycyjnego smartfona. Android Automotive to jest rozwiązanie opracowane specjalnie z myślą o samochodach, wgrane bezpośrednio przez producenta samochodu. I wówczas nie musimy podłączać naszego telefonu, tak jak w przypadku Android Auto. Powiązanie samochodu z kontem w Google oznacza jeszcze ciekawe możliwości, jeżeli korzystamy z rozwiązań Google, na przykład poza samochodem. Jeżeli przykładowo korzystamy z inteligentnych rozwiązań typu, nie wiem, telewizor z systemem Android, czy ewentualnie tak zwanych inteligentnych głośników podłączonych do internetu, to w przyszłości będzie możliwe takie rozwiązanie, jak na przykład, gdy siedzimy sobie wygodnie na kanapie w domu, możemy zapytać na przykład poprzez aktywny głośnik, ile nam prądu zostało w samochodzie, jaki jest szacowany zasięg, kiedy musimy się udać na przykład do stacji obsługi na planowany przegląd. Działa to również w drugą stronę. Kiedy poruszamy się samochodem, możemy skorzystać z tak zwanego asystenta głosowego Google i chociażby poprosić go o zdalne włączenie światła w domu lub wcześniejsze otwarcie bramy garażowej. I zaczną się nieskończone rozmowy z samochodem. I kto wie, jakim będzie rozmówcą. Na trzecim biegu do usłyszenia za tydzień. Tomasz Gorazdowski. Do usłyszenia, dziękujemy. 8 minut do 19. Po 19 listę przebojów programu trzeciego Marek Niedźwiecki, Michał Jakubik, Ewa Lipowicz, Dariusz Pieruk, Kuba Strzyczkowski. Kłaniamy się Państwu. The heart is a blue. Shoots up through the stony ground. There's no room. No space to rent in this town. You're out of luck. The reason that you had to care, the traffic is stuck, and you're not moving anywhere. You thought you found a friend to take you out of this place, someone you can lend a hand in return for grace. It's a beautiful. Love is down.